มัทธิวบทที่9 พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์นี่นะเขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่า คนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้า พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่า ทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได ้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่าน เขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกรงกลัวแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิด เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับผู้คนเก็บภาษีและผู้คนบาป เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกพวกคนชอบธรรมแต่มาเรียกพวกคนบาป แล้วบรรดาสาวกของยอห์นมาหาพระเยซูทูลว่า ทำไมเราและพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของท่านไม่ถือ พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า บรรดาแขกรับเชิญจะโศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกพรากไปจากเขาและเมื่อนั้นพวกเขาจะถืออดอาหารไม่มีใครเอาชิ้นผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาทั้งหลายไม่เอาเหล้าองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งคู่ก็จะอยู่ในสภาพดี เมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้กับเขาทั้งหลายก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่า ลูกสาวข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วเขาจะเป็นขึ้น พระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปและพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยนี่แน่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแอบมาข้างหลังแตะต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่า ถ้าฉันไม่แตะฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายโรค พระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่า ลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ นับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนจำนวนมากชุลมุนกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า จงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู ่พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อไล่ผู้คนออกไปแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือเด็กและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเรื่องนั้นก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่า บุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน คนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่า ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้ เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อ แล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่า ให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิด แล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาว่า จงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลย แต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขณะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า เรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลย แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า คนนี้ขับผีออกโดยนายผี พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่า ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์